1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 62. เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสสยปัจจัยมี3วาระอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี8วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอัตถิปัจจัยมี3วาระนัตถิปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระเหตุสภาคนัย63อธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระสหชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนิสสยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระอินทรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระมรรคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระอัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระสามัญญคตนาปัจจัย7คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสสยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสสยะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี2วาระสอินทรียมัคคตนา64ปัจจัย9คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสสยะอินทรียมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี2วาระปัจจัย10คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสสยะวิปากะอินทรียมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี2วาระสาธิปติอินทรียมัคคตนา65ปัจจัย10คือเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอินทรียมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี2วาระปัจจัย11คือเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสสยะวิปากะอินทรียะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี2วาระอารัมมณสภาคไนย66อธิปติปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมี4วาระอุปนิสสยปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมี4วาระอารัมมณคตนา67ปัจจัย3คืออารัมมณอธิปติและอุปนิสสยมี4วาระอธิปติสภาคไนย68เหตุปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี2วาระอารัมมณปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี4วาระสหชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี3วาระนิสสยปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี3วาระ อุปนิสัยปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระอธิปติคตนา69ปัจจัยสามคืออธิปติอารมณะแล้วปนิสยะมีสี่วาระปัจจัยเจ็ดคืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยแปดคืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัยเก้าคืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอาหาระอินทรียะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยสิบคืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอาหาระอินทริยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัยเก้าคืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทริยะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยสิบคืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัยสิบคืออธิปติเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทริยะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัยสิบเอ็ดคืออธิปติเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทรียะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระอนันตรสภาคไนย70สมานันตรปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสัยปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระอาเสวนปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระคัตตนา71ปัจจัย5คืออนันตระสมานันตระอุปนิสติยะนัตถิและวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัย6คืออนันตระสมานันตระอุปนิสติยะอาเสวนะนัตถิและวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คืออนันตระสมานันตระอุปนิสติยะกัมมะนัตถิและวิคตะมีสองวาระกับสมานันตระปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตระปัจจัยสภาคไนยมีสหชาตปัจจัยเป็นต้น72เหตุปัจจัยกับสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยและนิสยปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับละมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระ อินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระฌานปัจจัยกับละมีสามวาระมรรคปัจจัยกับละมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระอธิปัจจัยกับละมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระคตนาปัจจัย6คือนิตยสหชาตะอัญญมัญญะสัมปยุตตะอธิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย7คือนิตยสหชาตะอัญญมัญญะวิปากะสัมปยุตตะอธิและอวิคตะมีสามวาระอุปนิตยสภาคไนย73อารามณปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระอนันตรปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระสมานันตรปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระอาเสวนปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี8วาระนัตถิปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยมี7วาระคตนา74ปัจจัย3คืออุปนิสัยอารัมมณะและอธิปติมี4วาระปัจจัย5คืออุปนิสัยอนันตระสมานันตระนัตถิและวิคตะมี7วาระปัจจัย6คืออุปนิสัยอนันตระสมานันตระอาเสวนะนัตถิและวิคตะมี3วาระปัจจัย2คืออุปนิสัยและกรรมะมี8วาระปัจจัย6คืออุปนิสัยอนันตระสมานันตระกรรมะนัตถิและวิคตะมี2วาระอาเสวนสภาคไนย75อนันตระปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระสมานันตระปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระอุปนิสติยปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระนัตถิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระคัตตนาปัจจัย6คืออาเสวนอนันตระสมานันตระอุปนิสัยนัตถิและวิคตะมี3วาระกรรมสภาคไนย76อนันตระปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี2วาระสมานันตรปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี2วาระสหชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี3วาระอุปนิตยปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี8วาระวิปากปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี3วาระนัตถิปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี2วาระวิคตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี3วาระคัตตนาปัจจัย2คือกรรมะและอุปนิสัยมี8วาระปัจจัย6คือกรรมะอนันตระสมานันตระอุปนิสัยนัตถิและอวิคตะมี2วาระปัจจัย8คือกรรมะสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอาหาระสัมปยุตตาอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย9คือกรรมะสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะ วิปากะอาหาระสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระวิปากะสภาคไนย77เหตุปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสามวาระละชาณปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสามวาระอัตถิปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสามวาระคตนาปัจจัย7คือวิปากะสหชาตะอัญญมัญญะนิสัยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระอาหารสภาคไนย78อธิปติปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระคตนาปัจจัย7คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะกรรมะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย9คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะกรรมะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอินทริยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย9คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย9คืออาหาระอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอินทรียะสัมปยุตตะอัตถิและวิคตะมีสามวาระปัจจัย10คืออาหาระอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอินทรียะสัมปยุตตะอัตถิและวิคตะมีสองวาระอินทรียะสภาคไนย79เหตุปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระชาณปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระคัตตนา ปัจจัยเจ็ดคืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะสัมปยุตตะอัตถิและวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย9คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย9คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะฌานะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย10คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะฌานะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย8คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอาหาระสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย9คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอาหาระสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย9คืออินทรียอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอาหาระสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย10คืออินทรียอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอาหาระสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย9คืออินทรียอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย10คืออินทรียอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย9คืออินทรียเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย10คืออินทรียเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย10คืออินทรียเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย11คืออินทรียเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระฌานสภาคใน80สหชาตปัจจัยกับฌานปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับฌานปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับฌานปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับฌานปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยกับฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยกับฌานปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับฌานปัจจัยมีสามวาระอัตถิปัจจัยกับฌานปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับฌานปัจจัยมีสามวาระคัตตนาปัจจัย7คือฌานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสัยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือฌานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสัยะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย8คือฌานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสัยะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระ ปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสติยะวิปากะมัคคะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสติยะอินทรียะมัคคะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย10คือชานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสติยะวิปากะอินทรียะมัคคะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระมัคคะสภาคไน81เหตุปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระนิสติยปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระชานปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระอติปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระคัตตนาปัจจัย7คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย8คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทรียะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย9คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทรียะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย8คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะชานะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย9คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะชานะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย9คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอินทรียะชานะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย10คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทรียะชานะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย9คือมัคคอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทรียะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย10คือมัคคะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทรียะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย9คือมัคคะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทรียะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย10คือมัคคเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทรียะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย10คือมัคคเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทรียะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย11คือมัคคเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทรียะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระสัมปยุตตะสภาคไน82เหตุปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระ วิปากปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระคัตตนาปัจจัย6คือสัมปยุตตะสหชาตะอัญญมัญญะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย7คือสัมปยุตตะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยวิปากะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บกับอัตถิปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตปัจจัยอวิคตปัจจัยละอนุโลมแห่งปัญหาวานจบปัญหาวานปัจจณียุทธทาน83สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสสยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยอุปนิสสยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยอุปนิสสยปัจจัยและกรรมปัจจัย84สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสสยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยอุปนิสสยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยอุปนิสสยปัจจัยและกรรมปัจจัย85สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสสยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยอุปนิสสยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยอุปนิสสยปัจจัยและกรรมปัจจัย2ปัจจยปัจจนียะ2สังขยาวานสุทธนัย86ในเหตุปัจจัยมี9วาระณอารมณปัจจัยมี9วาระณอธิปติปัจจัยมี9วาระณอนันตรปัจจัยมี9วาระณสมนันตรปัจจัยมี9วาระณสหชาตปัจจัยมี9วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระณนิตยปัจจัยมี9วาระณอุปนิสสยปัจจัยมี9วาระณปุเรชาตปัจจัยมี9วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยมี9วาระณวิปากปัจจัยมี9วาระณอาหารปัจจัยมี9วาระณอินทรียปัจจัยมี9วาระณฌานปัจจัยมี9วาระนมัคคปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระโนอัตถิปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยมี9วาระโนวิคตปัจจัยมี9วาระโนอวิคตปัจจัยมี9วาระนเหตุทุกขนัย87ณอารามณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี9วาระละโนวิ โนอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระติกนัยนาทิปฏิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมี9วาระละนะอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมี8วาระละโนอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมี9วาระละเอกวีสกนัยโนอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนะอารมณปัจจัยละนอุปนิสัยปัจจัยนปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยนอาเสวนปัจจัยนวิปากปัจจัยและนอาหารปัจจัยละมี8วาระนเหตุมูลกนัยจบในวงเล็บผู้รู้พึงนับให้เป็นมูลกนัยทั้งหมดเหมือนการนับจำนวนปัจจนียะแห่งกุศลติกะปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุสภาคนัย88ณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนอาหารปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนอินทรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนฌานปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนมัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระสามัญญคตนา89ณอารมณปัจจัยกับปัจจัย7คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี3วาระในวงเล็บพึงนับเหมือนการนับจำนวนอนุโลมปัจจนียะแห่งกุศลติกะที่ท่านได้นับไว้ตามแนวแห่งการสาธยายนเหตุปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี8วาระณอารมณปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี8วาระละโนอวิคตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี8วาระในวงเล็บย่อการนับอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย90อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี8วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระติกนัยหน้าที่ปฏิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมี3วาระ อนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารามณปัจจัยมีสามวาระละชักกนัยสาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยและณสมนันตรปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนิสยปัจจัยกับละมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยกับละมี9วาระกรรมปัจจัยกับละมี8วาระวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระละอวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระละนวกนัยอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยในวงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลและณนิสัยปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยกับละมี8วาระละจตุวีสกนัยในวงเล็บสอุปนิสัยกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยละนาปนิสัยปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัยนาปัจฉาชาตปัจจัยนาอาเสวนปัจจัยนาวิปากปัจจัยนาอาหารปัจจัยนาอินทรียปัจจัยนาชานปัจจัยนามัคคปัจจัยนาสัมปยุตตปัจจัยนาวิปยุตตปัจจัยโนอัตถิปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยและโนอวิคตปัจจัยมี8วาระจตุวีสกนัยในวงเล็บสกรรมะอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยละณนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยละโนวิคตปัจจัยและโนอวิคตปัจจัยมี9วาระณเหตุมูลกนัยจบณอารามณทุกกนัย91เหตุปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีสามวาระละกรรมปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี8วาระละอวิคตปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีสามวาระละโนอวิคตทุกกนัย92อารามณปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมี4วาระอนันตรปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมี8วาระนติปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมี7วาระละจตุกนัยอนันตรปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนะอารามณปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับละเหมือนข้างบนมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมี9วาระอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระกรรมปัจจัยกับละมี8วาระนาทีปัจจัยกับละมี7วาระวิกตปัจจัยกับละมี7วาระละจตุวีสกนัยในวงเล็บสอุปนิสัยกรรมปัจจัยกับโนอวิกตปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัยนะสหชาตปัจจัยนาอัญญมัญญปัจจัยนานิสัยปัจจัยนาอุปนิสัยปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัยนาปัจฉาชาตปัจจัยนาอาเสวนปัจจัยนาวิปากปัจจัยนาอาหารปัจจัยนาอินทรียปัจจัยนาชานปัจจัยนามัคคปัจจัยนาสัมปยุตตปัจจัยนาวิปยุตตปัจจัยโนอัตถิปัจจัยโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี8วาระจตุวีสกนัยในวงเล็บสกัมมะอุปนิสัยปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยนะเหตุปัจจัยละนนิสัยปัจจัยนะปุเรชาตปัจจัยละนกรรมปัจจัยละ โนวิกตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงนับเวทนาติกะนี้เหมือนการนับจำนวนปัจจนียานุโลมแห่งกุศลติกะที่ได้นับไว้แล้วตามแนวทางแห่งการสาธยายปัจจนียานุโลมจบเวทนาติกะจบ